พูดถึงการเจริญสติปัฏฐานที่เป็นข้อปฏิบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำออกจากวัฏทุกข์เนี่ยนะสิ่งที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าชีวิตปกติของเรานั้นถ้าหากว่าไม่ได้อาศัยคำสอนไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนำหน้าเป็นผู้บอกทางไม่มีคำสอนที่เป็นเหมือนกับหนทางในการปฏิบัติการปฏิบัติของเราทั้งหลายก็จะจบลงที่กองทุกข์เพราะว่าโดยปกติทั่วๆไปแล้วเป็นการปฏิบัติเพื่อทุกข์นั่นเองนะเรียกว่าโดยรู้เท่าไม่ถึงการถามว่าการปฏิบัติของเราทั้งหลายโดยปกติวิสัยทำไมจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อกองทุกข์นะเพราะพระองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าจะปฏิบัติเนี่ยนะคือพฤติกรรมประจำวันถ้าจะทำก็ทำแต่กายทุจริตถ้าจะพูดก็พูดแต่วจีทุจริตสังเกตดูถ้าสนทนาอริยสัจนี่จะเงียบถ้าเดรัจฉานคาถาก็ทุกคนนี่ต่อได้หมดเลยเนี่ยนะทุกคนคนหนึ่งจบอีกคนหนึ่งต่อได้ทันทีเลยเพราะว่ามีความคุ้นเคยในเดรัจฉานคาถาส่วนมโนทุจริตยิ่งมากเนี่ยนะโดยเฉพาะอภิชฌาชีวิตเต็มไปด้วยความคือมีแต่ความหวังนะชีวิตที่เห็นแต่เฉพาะหน้าเรียกว่ามีแต่ความเพลิดเพลินที่จะเป็นไปข้างหน้ามีแต่ความหวังนะแล้วก็ดูเหมือนจะสมหวังด้วยแต่โดยมากผิดหวังนะแต่แหมด้วยเหตุผลหลายๆอย่างมันสมหวังหมดนะมันดีอย่างเดียวว่างั้นเถอะนั่นก็เรียกว่าภาษาธรรมะใช้คำว่าอภิชฌานะอภิชฌาอภิชฌาก็คือเพลิดเพลินในเหตุการณ์เฉพาะหน้าทุกอย่างไม่ได้เลวร้ายทุกอย่างสมหวังทุกอย่างน่าพึงพอใจอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือหวังว่าต่อไปในอนาคตจะดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ยิ่งดียิ่งกว่านี้อนาคตมีแต่สุขและสมหวังแบบไม่มีข้อปฏิบัตินะได้แต่หวังแรงๆหวังลึกๆนะหวังไปเรื่อยไอความหวังแบบนี้แหละที่เรียกว่ามโนทุจริตเนี่ยนะหรือความเพลิดเพลินในอารมณ์เฉพาะหน้าโดยที่ไม่มีคำสอนนำหน้าก็เรียกว่าเป็นมโนทุจริตทีนี้พอเริ่มหวังความหวังมากเท่าไหร่คนที่หวังเนี่ยเราเริ่มระแวงเท่านั้นไอ้ความระแวงเนี่ยเป็นภาษาไทยแต่ทางธรรมะเนี่ยเรียกว่าอีกวิจินคือวิตกกังวลเริ่มวิตกกังวลแล้วเอ๊ะมันจะเป็นอย่างที่เราหวังจริงหรืออันนี้เริ่มพยาบาทก็จะเข้ามาเริ่มโทสะแล้วเริ่มจะโทสะเริ่มจะอึดอัดเริ่มจะเครียดฉะนั้นชีวิตของคนที่อยู่ด้วยความหวังดูเหมือนอยู่ด้วยความสุขเหมือนสบายเสมือนหนึ่งอยู่ด้วยความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ด้วยความทุกข์เพราะว่าเบื้องลึกๆนี่ก็หวาดระแวงมีความไม่แน่ใจมีความไม่มั่นใจอยู่ในนั้นอันนั้นเรียกว่าโทมนัสเนี่ยนะอภิชากับโทมนัสก็จะไหลไปทีนี้คนที่มีมากไปด้วยอภิชามากไปด้วยโทมนัสเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอาหารที่อร่อยของมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐินั้นมีอภิชากับโทมนัสเป็นอาหารอย่างหนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าเพลิดเพลินเท่าไหร่สิ่งที่เราเพลิดเพลินเราคิดหรือไม่ว่าจะมีโทษไม่คิดเนี่ยนะไม่คิดว่าจะมีโทษสิ่งที่เราเกลียดชิงชังเราคิดไหมว่าความเกลียดความชิงชังความอึดอัดโทสะบาปอกุศลเหล่านั้นมีโทษนะเราก็ไม่คิดอีกยิ่งเพลิดเพลินเท่าไหร่เราก็ไม่เห็นว่าวัตถุที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินมีโทษยิ่งหวังไปเท่าไหร่อะไรที่จะทำให้เราผิดหวังเราทำลายสิ่งนั้นก็ไม่น่าจะมีโทษมันเริ่มคิดและเริ่มทัศนคติที่ผิดจะเข้ามาพื้นฐานมาจากอภิชากับโทมนัสเนี่ยนะยิ่งอภิชามากเท่าใดโทมนัสก็มากเท่านั้นอภิชาเท่าใดมิจฉาทิฏฐิก็เพิ่มพูนขึ้นเท่านั้นเราก็ไม่อยากยอมรับว่าอภิชาของเรานี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์อันนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งเราก็ไม่คิดว่าพยาบาทเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษอันนั้นก็เป็นความเห็นผิดอีกอย่างหนึ่งมันเมื่อมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเท่าไหร่หนักๆเข้าปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธว่ากายทุจริตกายสุจริตไม่มีผลนะไม่ใช่ไม่มีผลโดยกรรมปัจจัยเนี่ยนะไม่มีผลโดยกรรมและผลของกรรมนะกายทุจริตวจีทุจริตกายสุจริตวจีสุจริตเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ไม่มีผลว่าพื้นฐานมิจฉาทิฏฐิก็เจริญขึ้นก็มาจากสรุปว่ามาจากอภิชากับ โทมนัสเมื่ออภิชาโทมนัสมากเท่าใดมิจฉาทิฐิเพิ่มพูนเท่าใดกามวิตกก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นกามวิตกก็มาส่งเสริมอภิชานะกามวิตกก็เป็นตัวที่ส่งเสริมอภิชาให้อภิชามีกำลังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมิจฉาวิตกอันหนึ่งเนี่ยนะพยาบาทวิตกก็จะตามมาก็คือพยาบาทก็จะมีกำลังยิ่งขึ้นเรียกว่ามิจฉาวิตกก็รุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นทั้งกามวิตกทั้งพยาบาทวิตกก็มีกำลังเมื่อกามวิตกพยาบาทวิตกมีกำลังมากเท่าใดวิหิงสาวิตกก็จะแรงขึ้นเท่านั้นเนี่ยนะการคิดความคิดที่มุ่งเบียดเบียนมุ่งประทุษร้ายมุ่งทำลายก็จะรุนแรงขึ้นเท่านั้นเมื่อมิจฉาสังกัปปะตรึกมากเท่าใดมิจฉาวาจาก็จะเพิ่มพูนเท่านั้นสังเกตดูพอหลุดมาจากคำพูดที่ผลของอภิชาทันทีหลุดจากคำพูดที่เกิดจากพยาบาททันทีเป็นคำพูดที่มีอภิชาเป็นสมุฏฐานที่มีกำลังเรียกว่าประกาศถึงความแบบจะเอาเหมือนกับว่าหิวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะหิวทางความคิดว่างั้นกับปะทุออกมาตลอดเวลาพยาบาทนี่มันเหมือนกับเขาบอกว่าโทสะพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนกับแผลงั้นการที่มันพุ่งออกมาทางกายทางวาจามันก็เหมือนกับปะทุหนองออกมานั่นเองนะก็อาการที่น่าเกลียดทั้งหลายก็ทะลักออกมานั่นก็คือมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะนะกายกรรมวจีกรรมอันใดนั่นแหละอาชีพก็คือสิ่งนั้นนี้ต่อไปแล้วความเพียรสิ่งที่ทำความเพียรเหล่านั้นก็เพียรไปกับทุกโทษมิจฉาสติก็จะมีกำลังยิ่งขึ้นเพราะอยู่บนความคาดหวังว่าสบายอยู่บนความคาดหวังว่าดีอยู่บนความคาดหวังว่าสุขเที่ยงยั่งยืนและเป็นผู้มีอำนาจสั่งการได้ยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะด้วยอำนาจอัตตาว่าเป็นมีผู้ทำและมีผู้เสวยเนี่ยนะมิจฉาสติทั้งหลายก็ดำรงมั่นมิจฉาสมาธิก็ตั้งมั่นเมื่อมิจฉาสมาธิดิ่งแบบนั้นมั่นคงแบบนั้นเพิ่มเท่าใดมาเพิ่มอะไรรู้ไหมมาเพิ่มมิจฉาทิฐิอีกเนี่ยนะมาเพิ่มให้มิจฉาทิฐิมีกำลังพยาบาทก็มีกำลังกามวิตกก็มีกำลังนะอภิชามีกำลังพยาบาทมีกำลังมิจฉาทิฐิก็มีกำลังยิ่งขึ้นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาเรียกว่าปฏิบัติผิดในมิจฉามรรคแปดเมื่อปฏิบัติผิดในมิจฉามรรคแปดอีกสูตรหนึ่งก็คือเพราะความเพลิดเพลินหรือเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยก็จบด้วยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตผลผลิตของการกระทำเหล่านี้ผลผลิตของทุจริตกรรมทั้งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปอกุศลธรรมเหล่านี้ทุกภพชาติจบลงที่ชาติชราและมรณะถ้าไปเกิดเป็นปลาก็จบลงที่เอาให้เข้าไปต้มเป็นต้นนะก็ถูกเขาต้มยำไปถ้าเกิดเป็นเป็ดก็ไปเป็นเป็ดตุ๋นเป็ดอะไรก็ว่าไปเกิดเป็นห่านก็เป็นห่านพะโล้นั่นนะถ้าเป็นไก่ก็ไปเป็นอะไรนะน้ำมันพรายไก่นั่นนะเอาน้ำมันพรายมาทำเรียกอะไรข้าวมันไก่ก็คือข้าวน้ำมันพรายไก่นั่นแหละนั่นข้าวขาหมูมีหมูมีอะไรเป๊ะไปหมดเลยนะก็จบลงนั่นแหละเป็นผลของอภิชากับโทมนัสคือคนที่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะหลายคนบางทีก็เข้าใจนะว่าข้อปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐานตามที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างไรก็พอรู้พอฟังออกพอเข้าใจแต่ถามว่าทำไมเจริญไม่ได้มากเจริญไม่ดีไม่ยินดีในการเจริญเพราะเราไม่เคยเห็นโทษของการมากไปด้วยอภิชาว่าถ้าเราชอบมากๆจบลงที่ไหนเนี่ยนะจบลงที่ไหนเป็นต้นแล้วเราก็ไม่เคยเอาบุคคลที่ประสบกองทุกเนี่ยนะทุกที่เป็นผลเหมือนอย่างว่าบางคนเลิกบุหรี่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เคยมีสถิติของคนเป็นโรคปอดเจาะหลอดคอเจาะหลอดลมเนี่ยนะวันก่อนไปเห็นพระท่านเจาะที่คอเนี่ยนะเจาะคอแทบจะหายใจที่คอด้วยซ้ำไปเนี่ยนะแล้วก็อาหารก็ให้ตามสายยางเวลาจะพูดก็เอาเครื่องอันหนึ่งมาใส่ติดข้างๆมันก็มีเสียงแบบเสียงหุ่นยนต์พูดนะคล้ายๆแบบนั้นนะท่านได้ยินผมไหมครับแต่ไม่ใช่เสียงเพราะแบบนี้นะเว้ยหนักกว่านี้เป็น10เท่าก็นั่นน่ะเป็นโรคหลอดลมแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยมีทั้งเป็นชั้นเลยว่ากันนะคอหูจมูกใช่มั้ยก็คือถามว่าเหตุเหล่านั้นอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อเหตุเหล่าเนี้ย เมื่อมองเหตุก็ต้องมองผลเมื่อมองผลก็ต้องมองเหตุธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้มองเหตุกับมองผลการมองเหตุเรียกว่ามองอัตถะมองผลเรียกว่ามองธรรมมองเหตุเรียกว่ามองธรรมะมองผลเรียกว่ามองอัตถะมองทุกอย่างเป็นอัตเป็นธรรมก็คือมองทุกอย่างเป็นเหตุและเป็นผลเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้แล้วจบลงที่ไหนพันชีวิตของผู้ที่อยู่ด้วยความเพลิดเพลินเป็นต้นจบลงที่ไหนนะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะตรงกันข้ามเพราะว่าข้อปฏิบัติแบบนั้นก็คือปฏิบัติของผู้ที่เป็นไปตามกระแสของวัฏฏะเป็นผู้ที่ปฏิบัติมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าถามว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามคืออะไรนะก็เป็นที่น่าดีใจอย่างคำที่เรากล่าวถึงสรณคมเนี่ยนะคำพูดเหล่านี้ประกาศถึงว่าเรามีสรณะมีเกาะมีที่พึ่งมีที่ระลึกถึงมีที่ไปในเบื้องหน้าไม่เป็นคนกำพร้าเนี่ยนะไม่เป็นคนกำพร้าไม่คิดเองพูดเองทำเองซึ่งปกติวิสัยเราจะชอบทำอะไรทำเองคิดเองทำเองโดยมีความมั่นใจเต็มที่ซึ่งความมั่นใจอันนั้นอ่ะมั่นด้วยอภิชามั่นด้วยพยาบาทและก็บางทีก็มั่นด้วยมิจฉาทิฏฐิทีนี้เราก็พลิกตรงกันข้ามหมดเลยอย่าลืมว่าสารณคมเนี่ยนะการถึงสารณะองค์ธรรมได้แก่อะไรพุทธังสารนังคัจฉามิเนี่ยนะตัวสาระจริงๆอ่ะคือองค์ธรรมนี่ได้แก่อะไรกุศลจิตที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะหมายถึงตัวศรัทธากับตัวสัมมาทิฏฐิศรัทธาและสัมมาทิฏฐินั่นแหละคือตัวจิตที่เป็นสารณะจิตใดที่ประกอบด้วยศรัทธามีสัมมาทิฏฐิรู้คุณพระพุทธเจ้ากล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นจิตเหล่านั้นแหละเรียกว่าจิตที่มีสรณะเนี่ยนะมันบางทีก็อาจจะได้โดยคำเป็นบุญญาณวิปยุตแต่ก็ดีกว่ากล่าวคำอื่นทั้งหมดเนี่ยนะดีกว่ากล่าวอย่างอื่นทั้งหมดแต่ว่าคำเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นถ้อยคำที่ดีเป็นสัมมาวาจานี้ทำยังไงจะให้คุณภาพของศรัทธากับสัมมาทิฏฐิรู้รอบรู้ในคุณของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเรารอบรู้คุณพระพุทธเจ้าเท่าใดศรัทธาของเราก็มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นตามสัมมาทิฏฐิสูตรที่เราเรียนผ่านไปนะนั้นก็อยู่ที่ความเข้าใจโดยเฉพาะความเข้าใจในพระพุทธคุณทีนี้เมื่อเรารู้พระพุทธคุณเนี่ยนะเข้าใจในพระพุทธคุณอย่างนั้นแล้วเข้าใจธรรมคุณเป็นต้นอย่างนั้นแล้วถามว่าชีวิตของเราถ้าจะดำเนินถ้าจะมีการปฏิบัติเราจะปฏิบัติเช่นใดเพราะอย่าลืมว่าการปฏิบัติก็อยู่ที่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอยู่ที่กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตนั่นแหละแต่มีระเบียบแบบแผนคือคำสอนเป็นไปตามคำสอนผู้ที่ความปฏิบัตินี่อยู่ที่เราพระองค์ก็บอกว่าความปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสาวกทั้งหลายส่วนผู้ที่แนะนำเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยตรัสรู้ยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์นำพระองค์ออกจากทุกข์แล้วพระองค์จึงช่วยให้ผู้อื่นออกจากทุกข์ด้วยนะหน้าที่ตอนหลังของพระองค์ทำกิจพระองค์เสร็จแล้วนี้ก็กิจที่เป็นกรุณาซึ่งเราก็มาเรียนพระปัญญาคุณที่พระองค์ตรัสรู้และพระกรุณาคุณของพระองค์ที่ทรงโอวาทสั่งสอนแนะนำพวกเราทั้งหลายนี่การปฏิบัติก็อยู่ที่เราทั้งหลายเมื่อการปฏิบัติอยู่ที่เราทั้งหลายแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรนะการปฏิบัติเบื้องต้นของเราเนี่ยเริ่มที่ไหนตรงไหนเมื่อกี้เพราะเราในฐานะมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะพระธรรมเป็นสารณะพระสงฆ์เป็นสารณะ1 2 3เนี่ยนะ3ครั้งด้วยไม่ใช่เพ้อไม่ใช่ฝันเพราะว่าตั้ง3ครั้งก็บอกว่าทำไมจึงว่า3ครั้งก็บอกว่าคำว่านั้นน่ะไม่ใช่แบบเพ้อออกมาแบบไม่มีสติสัมปชัญญะแปลว่าให้โอกาสทบทวน3ครั้งว่ามั่นใจนะมั่นใจนะว่างั้นเถอะก็เราให้โอกาสก็อะไรที่มั่นใจเนี่ยก็ยืนยัน3ครั้งพุทธังสรณังคัจฉามิก็ยืนยัน3ครั้งทุติยัมปิตติยัมปินะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิแบบยืนยันจริงๆเอาตามนี้จริงๆเนี่ยนะมีระเบียบทีนี้การถึงสรณคมบางท่านก็สงสัยโอ้มาก็มาก็มีบางคนเล่าให้ฟังที่เขาไม่มาฟังธรรมที่นี่เหตุผลก็คือเขาขี้เกียจสวดมนต์ว่างั้นบอกโอ้โหเหตุผลที่ไม่ธรรมดาเหตุผลที่เรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเหตุผลก็คือว่าโอ้ส่วนมากอะไรขนาดนี้ไม่ไปแล้วนะแต่เขามาไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะไม่ได้ไปอะไรหรอกเพราะว่าของใครก็ของใครอยู่แล้วล่ะวจีกรรมของใครก็ของใครอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในฐานะที่เราผู้ที่ ขยันพูดเหลือเกินเนี่ยนะก็พาสวดก็สวดอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเรียกว่าในฐานะที่พูดบ่อยๆเนี่ยนะจะได้เวลาคนอื่นถามจะได้ตอบถูกว่าทำไมเราต้องพูดอย่างนี้บ่อยๆถามว่าปกติพื้นฐานปัญญาควรเจริญครั้งเดียวหรือไม่ปัญญานี่เกิดแค่ครั้งเดียวก็เกินพอแล้วใช่ไหมบอกไม่ปัญญาปริตตะทำยังไงเนาะปัญญาจะเป็นมหคตะปัญญาอย่างไรจึงจะมีคุณภาพมีพละมีกำลังยิ่งขึ้นไปปัญญาเป็นปริตตะเป็นมหคตะจากจนถึงปัญญาที่เป็นโลกุตระนำออกจากทุกข์นี้ปัญญาที่จะเพิ่มพูนคุณภาพพัฒนาศักยภาพของปัญญาให้มันมีกำลังยิ่งขึ้นน่ะทำยังไงอันหนึ่งเลยก็คือการตอกย้ำการที่เรากล่าววาจาทุกครั้งพุทธังสรณังคัจฉามิก็เป็นการตอกย้ำว่าเรามีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินะเรารู้คุณของพระพุทธเจ้าเรารู้คุณของพระธรรมเรารู้คุณของพระสงฆ์ย้ำว่านี่คือทิศทางของเราขณะเดียวกันโดยพื้นฐานรวมๆแล้ว อยู่โดยปกติเนี่ยอยู่ด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิซะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มาเพิ่มพูนสัมมาทิฏฐิที่มิจฉาทิฏฐิเราคิดได้ทั้งวันสัมมาทิฏฐิทำไมเราจะพูดบ่อยๆคิดบ่อยๆไม่ได้เนี่ยนะต้องคิดให้บ่อยเท่าไหร่ก็เป็นบุญของเราเท่านั้นเนี่ยนะพุทธังสรณังคัจฉามิครั้งหนึ่งก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราครั้งหนึ่งถ้าเราพุทธังสรณังคัจฉามิทำยังไงจะเพิ่มคุณภาพเพิ่มคุณภาพของความรู้ความเข้าใจรอบรู้ในพระพุทธคุณมากขึ้นรอบรู้ในพระธรรมคุณพระสังฆคุณกล่าววาจาเหล่านั้นเพิ่มความเข้าใจตอนแรกอย่าไปดูหมิ่นคนที่เขาไม่เข้าใจก็ให้เขาว่าไปเถอะแต่ทีนี้ว่าถ้าเราจะช่วยเขาอย่าไปตำหนิเขาตรงที่ไม่เข้าใจแต่ว่าจะเพิ่มพูนความเข้าใจให้แก่เขาได้อย่างไรเพราะบางคนก็กลายเป็นว่าเป็นคนช่างติไปหมดเขากล่าวถึงสารณคมก็ติว่าเขาไปหมดเลยนั่นบาปรู้หรือเปล่าเนี่ยนะเขาก็พูดถูกพูดดีแล้วก็ยังตำหนิเขาอีกทีนี้ทำยังไงเขาจะได้รอบรู้ในพระพุทธคุณเนี่ยนะเพิ่มพูนความเข้าใจในพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณให้เขาศรัทธาของเขาจะได้เพิ่มจะได้มั่นคงยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเมื่อเขามีศรัทธามั่นคงเขามีพระพุทธเจ้าเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระพุทธเจ้าผู้ออกจากโลกได้เป็นสารณะเขาจะไม่พ้นทุกข์ได้หรือเคยได้ยินไหมผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วออกจากทุกข์ไม่ได้ไม่มีหรอกมีแต่ว่าพระโสดาบันเป็นต้นคือผู้ที่มีความรักมั่นคงในพระพุทธเจ้ามีความรักอย่างมั่นคงมันคำพูดของเราที่กล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นเนี่ยเป็นคำพูดที่เรียกว่าเรามั่นคงแค่ไหนเรามั่นคงขนาดไหนในพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเพราะถ้าหลักการตัวนี้ไม่แม่นเชื่อเถอะไปปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สำเร็จผลไม่สำเร็จผลอย่างโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐานโดยที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะที่จะตรัสรู้อริยสัจได้เพราะว่าศาสนานี้เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าต้องไม่ลืมนะว่าเอกายโนภิกขเวอยังมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาทางนี้เป็นทางเอกเนี่ยนะเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายทางเอกแปลว่าอะไรเป็นทางดำเนินของพระพุทธเจ้าหรือเป็นทางของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลเอกเนี่ยนะเป็นทางของพระพุทธเจ้าที่เราจะเจริญสติปัฏฐานใครจะแนะนำก็ช่างเถอะถ้าถูกนั่นคือของพระพุทธเจ้าถ้าผิดเรื่องเฉพาะตัวนะแต่ถ้าถูกเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าแน่นอนอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลเอกเป็นเจ้าของศาสนาเป็นเจ้าของสารณะมันถ้าเรามั่นคงในพระพุทธเจ้าเท่าใดเรารู้คุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดการปฏิบัติตามของเราทั้งหลายคิดหรือไม่ว่าเราจะไม่ปฏิบัติตามเหมือนกับว่าบอกนี่ทองอยู่ตรงนี้นะขุดแล้วไม่มีโทษเอาไปใช้ได้อย่างดิบดีเลยโดยที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรทุกอย่างปลอดภัยโดยประการทั้งปวงถ้ามีคนแนะนำอย่างนี้เราเอาไหมคนที่เขาดีจริงๆนะแนะนำไม่ใช่แบบคนเลอะเทอะขี้เมายาที่ไหนก็ไม่รู้นะไม่ใช่คนดีจริงๆเลยมาแนะนำถามว่าเราจะเอาไหมฉันใดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ขุมอริยทรัพย์ไม่ต้องพูดถึงโภคทรัพย์แบบนั้นเนี่ยขนาดอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้ารักษาได้ดีเป็นพรหมอุโบสถเป็นอริยะอุโบสถเป็นต้นพระองค์บอกว่าสมบัติในโลกนี้มันยังเป็นสมบัติของคนยากเลยว่างั้นจะกล่าวไปยายถึงอริยทรัพย์ที่ระดับสติปัฏฐานเป็นต้นในระดับสูงว่าจะมีผลขนาดไหนมีอานิสงส์ขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าเราทำด้วยความ มั่นใจอย่างแท้จริงเนี่ยนะทำด้วยความรู้ความเข้าใจปีติและความสุขก็จะเกิดขึ้นความเอิบอิ่มใจเพิ่มพูนสติปัญญามากก็จะเจริญยิ่งขึ้นนี่ย้อนกลับมาถ้าเรามีความเข้าใจในพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณเท่าใดทีนี้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ชี้นำพระพุทธเจ้าคือผู้บอกทางพระธรรมคือหนทางพระสงฆ์คือผู้ดำเนินตามทางนี่เราก็เห็นว่าพระสงฆ์ทั้งหลายพระโสดาบันท้าวสักกะคิดดูสิพระองค์เป็นพระโสดาบันนะกลับไปมีตำแหน่งดังอย่างเดิมพ้นจากทุกข์ในที่สุดก็ตรัสรู้นิพพานนางปตาจาราที่ทุกข์ขนาดถึงเป็นบ้าก็พ้นไปจากทุกข์สันตติมหาอมาตย์ท่านมีความเศร้าโศกท่านก็พ้นโศกเทวดาบางพวกจะตกนรกก็ยังพ้นนรกพระองค์คุลิมานก็พ้นจากทุกข์ทั้งหลายผู้ที่เข้าปฏิบัติตามคำสอนเขาพ้นจากทุกข์ทั้งนั้นเลยเรามีศรัทธาอยากจะปฏิบัติตามบ้างจะทำบ้างเราเริ่มทำกันที่ไหนถามตั้งคำถามว่าเริ่มต้นเนี่ยชีวิตของเราในการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าถ้าถามว่าเริ่มต้นตรงไหนดีถ้ามีคำถามเนี่ยเริ่มต้นตรงไหนดีเริ่มต้นที่การทำกายให้เป็นสุจริตวจีสุจริตเนี่ยนะถ้าจริงเริ่มต้นตรงนี้นะคือหมายความว่าถ้าเราเข้าใจคำสอนเนี่ยนะถ้าจะเริ่มต้นในชีวิตที่เป็นจริงเนี่ยเริ่มต้นที่กายสุจริตวจีสุจริตอย่างเมื่อกี้ที่เราสมาทานศีลนะพอได้ยินโยมสมาทานศีลก็เลยนึกไปว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบางคนก็บอกโอ้ยเมื่อวานก็สมาทานก็ไม่ได้ขาดอะไรสักข้อเลยเนี่ยแล้วทำไมต้องว่าสมาทานบ่อยๆน่าเบื่อซ้ำซากสมาทานทำไมบ่อยๆแล้วก็คิดอย่างนี้สมมติว่าอย่างเราฆ่าสัตว์เนี่ยนะถ้าฆ่าหนึ่งคนเนี่ยมีโทษหนึ่งใช่ไหมเอาถ้าฆ่าสองคนมีโทษเท่าไหร่ก็มีโทษสองถ้าฆ่าร้อยฆ่าพันก็มีโทษเป็นร้อยเป็นพันแล้วสมาทานศีลครั้งหนึ่งได้บุญครั้งหนึ่งไหมเอาก็ได้บุญถ้าสมาทานร้อยครั้งล่ะก็เป็นบุญร้อยครั้งถ้าเป็นล้านครั้งล่ะก็เป็นบุญเป็นล้านครั้งเอาสิถามว่าถ้าเรารักทรัพย์คนอื่นถ้ารักทรัพย์หนึ่งมันก็มีโทษหนึ่งถ้ารักร้อยมันก็มีโทษร้อยถ้ารักพันหมื่นแสนมันก็มีโทษเป็นหมื่นเป็นแสนเอาแล้วศีลทำไมเราไม่สมาทานให้เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนั้นบ้างสันโดษทำไมใช่ไหมสันโดษพอใจในบุญทำไมนะถ้าเราสมมติว่าเราผิดกาเมกับผิดหนึ่งคนกับผิดสองคนไหนมีโทษมากกว่ากันก็ผิดกับสองคนมีโทษมากกว่าถ้าผิดเป็นร้อยคนพันคนล่ะก็มีโทษมากเอาแล้วสมาทานศีลล่ะนะก็ถ้าสมาทานเป็นร้อยพันครั้งพันครั้งปรารภกับทุกคนเลยเนี่ยถามว่าจะได้บุญขนาดไหนใช่ไหมทีนี้วาจาก็เหมือนกันถ้ามุสาหนึ่งครั้งบาปทีหนึ่งไหมถ้ามุสาทั้งวันน่ะก็บาปทั้งวันถ้ามุสาเป็นทุกวันน่ะก็บาปทุกวันนั่นแหละแล้วถามว่าถ้าสมาทานศีลคำหนึ่งมีบุญเท่าไหร่เป็นไม่บุญไหมก็เป็นสัมมาวาจาทุกครั้งที่เราเปล่งวาจาออกไปการพูดนั้นไม่ใช่มุสาเป็นคำพูดที่เป็นวาจาสุภาษิตเป็นคำพูดที่ควรกล่าวเป็นการสมาทานเนี่ยนะเป็นการสมาทานแล้วถามว่าถ้าดื่มสุราถ้าดื่มแก้วหนึ่งกับสองแก้วไหนเมากว่ากันก็สองแก้วถ้าดื่มขวดหนึ่งกับแก้วหนึ่งอันไหนเมากว่ากันก็เป็นขวดเมากว่าถ้าถามว่าถ้าดื่มทั้งวันทั้งคืนอ่ะเนาะถามลุงเรืองค่ะถ้าอันไหนจะเมากว่ากันก็ต้องเป็นวันเป็นคืนเป็นต้นนั่นแหละจะเมามากกว่าเอาถามว่าถ้าเราสมาทานศีลสมาทานวันหนึ่งแล้วก็ได้บุญวันหนึ่งถ้าสมาทานงดเว้นจากดื่มสุราชั่วโมงหนึ่งก็เป็นบุญชั่วโมงหนึ่งถ้าตั้งใจบ่อยๆสมาทานบ่อยๆก็ขนาดดื่มบ่อยๆมันยังเมาบ่อยๆเลยถ้าสมาทานศีลบ่อยๆทำไมจะไม่ได้บุญบ่อยๆชำระศีลของเราบ่อยๆสมาทานบ่อยๆอย่าเบื่ออย่าหน่ายอย่ารังเกียจในการสมาทานที่เล่านี่ไม่ใช่อะไรหรอกผมมาเล่าความโง่เขลาให้ฟังนะผมมาบอกสมัยบวชแรกๆเลยนะบอกอะไรขี้เกียจที่สุดโดยเฉพาะบวชตอนเล็กๆด้วยนะสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีลมันบ้าเบื่อที่สุดในโลกอะไรจะน่าเบื่อขนาดนั้นเว้ยเสียงระฆังนี่มันหวยหวนนะไม่ใช่ไพเราะอะไรหรอกแป้งแป้งแป้งแป้งได้เวลาสวดมนต์แล้วอุ้ยมันน่าเบื่ออะไรขนาดนั้นน่ารำคาญเมื่อไหร่จะจบแบบนี้สักทีหนึ่งนะบางทีไปวัดวันพระเนี่ยนะพระก็จะให้ศีลมาอุ้ยเมื่อไหร่จะจบสักทีท่านก็พูดของท่านยาวจังเลยก็ไม่รู้นั่นนะนั่นแหละก็เลยบอกมันไม่รู้คุณเนี่ยนะแต่ก็ไม่เถียงอ่ะนะไม่เถียงไม่ว่าอะไรเราก็ทำตามไปอย่างนั้นแต่ว่าไม่ค่อยไม่สนุกอ่ะนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบนะนะอย่างสวดมนต์ทำวัดเช้าด้วยอุ้ยตื่นมาตีสี่อย่างเงี้ยโอ้ยอะไรจะง่วงขนาดนั้นเปลี่ยนเวลาสวดไม่ได้เลยหรืออะไรเงี้ยนะง่วงมากอ่ะนะง่วงอุ้ยสวดไปทำไมก็ไม่รู้ แต่ก็เลยมาคิดดูเออที่เราสวดนั่นแหละที่เราเอามาใช้ถ้าเราไม่ถูกเขาบังคับให้สวดแบบนั้นตั้งแต่ต้นๆมาตอนนี้เลวไหลเละเทะไปถึงไหนเราก็ไม่ทราบมันก็เป็นผลของบุญที่เราเขาพาสวดนะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็อาศัยผู้มีพระคุณทั้งหลายอาศัยกัลยาณมิตรที่เขาค่อยๆช่วยเอาไว้ชั้นใดผู้ที่ศึกษาศาสนาเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยนะถ้าหากว่าหมั่นสมาทานหมั่นอธิษฐานไม่เบื่อไม่นายทำครั้งหนึ่งเก็บเกี่ยวผลบุญเก็บเกี่ยวบุญกุศลลงในจิตใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งถ้าโยมทำด้วยความเข้าใจไม่ได้บุญกว่าเนนตัวน้อยๆที่โง่เขลาเบาปัญญาทำหนึ่งมันก็ได้บุญมากกว่าอยู่แล้วล่ะปัญหาว่าทำยังไงจะเปิดโอกาสให้ใจของตัวเองเป็นบุญบ่อยๆกล่าววาจาที่เป็นบุญบ่อยๆคิดอีกในหนึ่งอยากจะเรียกว่าอะไรนะสมาทานศีลไว้ทั่วโลกนั่นแหละไปสมาทานไว้ทุกคนทุกแห่งว่าเราจะไม่ทุศีลด้วยซ้ำไปแล้วถามว่าชีวิตเรามั่นใจหรือว่าชาตินี้เราบรรลุแน่ถ้าไม่บรรลุแล้วชาติหน้าจะไปอยู่ที่ไหนแล้วถ้าทุศีลเนี่ยทุศีลที่ไหนงั้นการสมาทานศีลเนี่ยนะมันเป็นการฝึกชำระอัธยาศัยของเราเองฝึกอัธยาศัยของเราให้บริสุทธิ์เมื่อถ้าชาวเราชำระอัธยาศัยได้เท่าใดก็ชำระพฤติกรรมและพฤติกรรมวจีกรรมเท่านั้นชำระอัธยาศัยได้ดีเท่าใดก็ชำระประโยคะได้เท่านั้นเรียกว่าชำระอาสยะให้มันบริสุทธิ์ให้อัธยาศัยเรียกว่าอัธยาศัยในศีลพระอริยบุคคลที่เข้าบรรลุมรรคผลนะท่านเหล่านั้นมีอัธยาศัยในศีลคิดดูนะว่าแม้โดยที่สุดนะเขาบอกโอ้ยจอมโจรองคุลิมานโหดมหาเหี้ยมฆ่าคนเป็นพันแล้วไม่ได้ฆ่าไว้ชาติเดียวแต่เชื่อไหมเมื่อมีผู้ใดไปสอนเรื่องศีลเลิกเลยรักษาศีลเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ชาติเดียวนะชาติที่เป็นโปริศาสท่านก็นักฆ่าตัวยงพระพุทธเจ้าไปสอนเรื่องศีลท่านก็รักษาชาติที่เป็นองคุลิมานบอกเราหยุดแล้วเราหยุดจากการทำชั่วแล้วท่านสิยังไม่หยุดเออท่านก็หยุดอ่ะคิดดูท่านมีอัธยาศัยในศีลบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่คนเลวโดยอัธยาศัยแต่เลวเพราะคบคนผิดเพราะคบเพื่อนผิดเพราะคบปาปมิตรเป็นต้นไม่ได้ภาษาไทยใช้ฟังดูหนักแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้หนักอะไรไม่ได้เลวโดยสันดานแต่เลวโดยสิ่งแวดล้อมว่างั้นพันธะถ้าหากว่าเรามีการสมาทานการอธิษฐานเนี่ยนะให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลตั้งใจบ่อยๆชำระอาสยะเรียกว่าชำระอัธยาศัยให้เป็นผู้มีอัธยาศัยในกุศลศีลพระโสดาบันคือใครคือผู้ที่มีศีลอย่างมั่นคงเป็นผู้สมบูรณ์ในศีลถามว่าถ้าเป็นคนไม่ได้รักศีลเลยศีลมันจะบันมั่นคงได้ไหมเป็นไปได้ไหมก็เหมือนกับคนไม่รักเงินรักทองเลยได้มาร้อยใช้สัก200ก็กู้ใช้เพิ่มอีกอย่างเงี้ยนะไม่รักในการเก็บหอมรอมริบเป็นต้นเลยถามว่าคิดว่าจะมีเงินใช้ต่อไปไหมบอกว่ายากฉันใดถ้าเราไม่รักอริยทรัพย์ทั้งหลายก็ฉันนั้นถ้าเราไม่รักษาไม่มีใจรักในกุศลศีลยากที่จะได้บรรลุมรรคผลเพราะศีลท่านบอกว่าเป็นประมุขเป็นประธานเป็นเบื้องต้นแห่งคุณงามความดีเป็นเบื้องหน้าพระโสดาบันคือผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเราก็สมาทานเพื่อชำระอัธยาศัยของเราให้บ่อยๆสมาทานบ่อยๆเถอะอย่าเบื่อเลยบางคนเขาบอกเขารักษาศีล5เขารักษา8เขาสมาทาน5ไม่ได้นะบอกเอาก็สมาทานเพื่อชำระอัธยาศัยทำไมจะทำไม่ได้นะพระภิกษุทั้งหลายทำไมท่านจึงพากล่าวปาณาติปาตาเป็นต้นเป็นการกล่าวเพื่อชำระอัธยาศัยนะชำระอัธยาศัยให้เป็นผู้มีใจอยู่ในศีลอย่างที่เราปรารถนาขอให้เป็นผู้มีศีลรักศีลเป็นต้นงั้นการที่เราจะมีศีลได้เราจะรักศีลได้เราก็ต้องสมาทานศีลบ่อยๆเนี่ยนะระลึกถึงศีลได้บ่อยๆจนเป็นศีลานุสติถ้าเราไม่สมาทานไว้บ่อยๆคิดหรือเอาอะไรมาระลึกถึงศีลเกิดมาว่าปานาติปาตาเป็นต้นไว้ครั้งเดียวแล้วเอาอะไรมาลึกถึงศีลของเราไม่ได้หรอกไม่รู้จะเอาอะไรมาลึกแต่ถ้าเราสมาทานไว้บ่อยๆถ้าเกิดมาสมาทานไว้เป็นร้อยหนพันหนแสนหนเป็นต้นเออณที่ตรงนั้นเราก็สมาทานศีลณที่ตรงนั้นเราก็สมาทานศีลณที่ตรงนั้นเราก็ตั้งใจรักษาศีลก็ระลึกถึงกายวาจาความตั้งใจของตัวเองที่ตั้งใจสมาทานศีลบ่อยๆอันนั้นแหละจึงจะเป็นศีลานุสติระลึกถึงศีลที่ตั้งไว้บ่อยๆไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุไม่ได้เป็นธาตุแห่งตัณหาก็ระลึกถึงศีลบ่อยๆนั่นแหละก็มีประโยชน์มากอันนี้ถือว่าเป็นศึกษาเบื้องต้นเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์อย่าลืมว่าสติปัฏฐานเนี่ยท่านบอกว่าเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดแห่ง สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากราคะโทสะและโมหะถ้าไม่ปฏิบัติตามศีลเป็นต้นใจมันเศร้าหมองไม่สบายใจหรอกเพราะตัวเองเป็นคนที่ตำหนิตัวเองได้รับแต่คำตำหนิของวินยูชนถ้าคนพาลด่าขี้เมาด่าเนี่ยเราคงไม่หนักใจเท่าไหร่ใช่ไหมว่าเป็นเรื่องปกติเช่นเหมือนกับเขาเรียกว่าคนเมาด่ากับฟังเสียงอย่างอื่นเนี่ยนะเสียงนกเสียงกาเป็นต้นเราก็ไม่ได้หนักใจอะไรฉันใดแต่ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าตำหนิเลยเนี่ยนะเราจะคิดยังไงอ่ะจะสะเทือนใจขนาดไหนฉะนั้นผู้ที่เป็นวินยูชนพิจารณาโดยย่อรอบคอบใคร่ครวญพินิจพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วท่านเหล่านั้นตำหนิเราจะคิดอย่างไร